Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu konumuz muhteremler Miraç bahsi nasıl olur inşallah Teala. Miracın iki boyutu var Miracın. Biri Mekke'den Kudüs'e giriş kısmı, buna İsra deniyor buna. İsra deniyor buna. Sonra Kudüs'ten göklere olan kısmı neyse Miraç deniyor. Tabi bu iki kısım bir sohbete sığmayacağı için bu inşallah nasip olsa inşallah İsra bölümünü Miraç'ın İsra gece yürütme anlamına geliyor. Bu Miraç olayı Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin en büyük mucizesi. Mucize ne anlama geliyor? E'acize yucizi fiilinden isim faildir. Varlıkların aciz kaldığı olay demektir. Eğer bir peygamberin gösterdiği mucizeyi bir varlık yapabilirse, İster melek, ister insan, ister cin yapabilirse o mucize olmaz. Mucize demek ki bütün varlıkların aciz olduğu bir olay. Buna mucize adı verilir. Her peygamberin mucizesi vardır. Hepsinin vardır mucizeleri. Bu tabii peygamberin makamına göre de değiştiği gibi bir de o döneme, zamana göre, topluma göre de bunlar değişirler. Mesela Musa Aleyhisselam zamanında sihir, büyü işi çok revaçtaydı. Günümüzde bir kelime kullanacağım pek iyi değil belki ama günümüzde gafillerin topun peşinde koştuğu gibi, ekran peşinde izlediği gibi o dönem insanları da hep sihirbazların sihiriyle meşguldüler. O dönemde de. Mevla Musa Aleyhisselam'a da o mucizeyi verdi Mevlam da. Elindeki asa ile Musa Aleyhisselam Hazretleri bütün sihirleri iptal ediyordu. Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında da tıp ilmi bilhassa Calinus'un getirdiği düzenler vardı. Bunlar revaçtaydı. Allah da İsa Aleyhisselam'a da tıp ilmini verdi. Nasıl tıp ilmini ama doğuştan kör olan kişinin gözünü açıyordu. Yani tıbbın ulaşamayacağı bir yenilik olmuş oluyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii son peygamber olduğu için onun mucizesi de bütün zamanı kapsadığı için daha farklı olması gerekiyordu. Bir de peygamberler mucizeyi göstermek onların elinde bağlı değil peygamberlere. Yani bir peygamber dilediği zaman mucizeyi göstersin veyahut da ondan yararlansın onun elinde değil. Allah Teala Mevlamız dilediği zaman, Mevlamız izin verdiği zaman o zaman peygamber ancak ki mucize olayını gösterebilir. Bir de hangi peygamber bir mucize göstermişse ondan evvel mutlaka o peygamberin başı sıkılmıştı. O peygamber çok dar bir duruma gelmiştir. Öyle bir zamanda Rabbim onlara bu yardımı eder. Bu Miraç olayına da baktığımız zaman Miraç'tan bir yıl önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin çok sevdiği zevcesi Hatice Validemiz vefat etti. Yine aradan üç gün geçmeden Peygamberimizin amcası hem Kureyş reisi olan Ebu Talip o da vefat etti. Biri Peygamberimize evinde destek idi Hatice Validemiz. Diğeri dışarıda Peygamber destek idi. Tabi peygamber de olsa O da insan, o da beşer. O da yorulur, o da tabi daralır, sıkılır. Ne de olsa bir maddi desteğe de ihtiyacı oluyor peygamberlerinde. Bir de bunun ötesinde Ebu Leheb denen o meşhur kafir de Kureyş'in reisi oldu. Bir söz var ya, kambur kambur üstü bin dereten öyle oldu. Ebu Leheb, peygamberimizin amcası olduğu halde en amansız düşmanı. O da Kureyş'in reisi olunca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne artık Mekke mükerremede tebliğ görevi yaptırılmaz hale geldi peygamberimize. O kadar şiddetli baskı peygamberimize, zulüm peygamberimize. Mesela bir evliya olsa, evliya ne yapar? Ne yapayım? Ben buna söyleyeceğimi söyledim. Dinlemiyorlar der, çekilir zaviyesine, kenara çekilir, ibadetle meşgul olur. Ama peygamberlik öyle değil muhtemelen. Yani peygamberlik çok ama en güç bir görev böyle. Yaşadığı sürece ne kadar eza, cefa görse, hakartı uğrasa, tekmelense, dövülse de görevine devam edecek son nefesine kadar peygamberlik. Efendim dinlemiyor bunlar beni, öyle bir özür olmuyor peygamberim böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o ara Taif'e gitti peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Taif Mekke mükerremeye yakın bir yer. Onunla dine davet etti. Tabi imtihan bu ya. Henüz de vakti gelmemiş. Orada da insanlar peygamber sahip çıkmadılar. İmana gelmediler. Peygamber tekrar Mekke mükerremeye döndü. Hatta orada Peygamber Aleyhisselam taşlandı. Orada Peygamber yaralandı. Ayağından falan kan aldı Peygamberimizin. Tekrar Mekke'ye geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Amcasının kızı var Peygamberimizin. Ebu Talib'in kızı. Ümmü Hani. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o evde büyüdü Peygamberimizde. Peygamberimiz o amca kızla beraber büyüdüğü için onun da bir kardeş gibiydiler. Onu Peygamberimiz çok severdi. Peygamberimiz o gece onun evine gitti. Yatsı namazından sonra Ümmü Hani evine gitti. O Ümmü Hani Hazretleri evet kadındı muhteremler. Ama erkekten daha erkeği bir kadındı böyle işte. Peygamberimiz evine misafir gidince ben bu gece uyumayayım. Belki Resulullah'a bir düşman bir şey yapmaya kalkışır gece diye kılıcını aldı. Babasının kılıcını aldı. Ölmüştü babası. Babası kılıcı aldı. Gece hep evin çevresinde dolaştı, uyumadı sabaha kadar böylece. Öyle bir kadın yani böyle. Dolaştı. İşte o gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Miraç olayı vuku buldu o gece. Miraç'ın iki bölümü var dedik. Biri İsra bölümü. Mekke'den Kudüs'e olan kısmı. Bu kısım Kur'an-ı Kerim ile sabit. Ayet-i Kerim ile sabit. Hem de İsra suresi deniyor. Ki bu ayetin ismi bu sureye veriliyor. Bu İsra suresinin birinci ayetinde Mevlam bize bunu buyuruyor böylece. Şimdi tabi Peygamberimizin bu yaşadığı olayı anlatması gerekiyor. Mesela bir normal bir insan, Allah'ın sevgili salih kulu, gerek rüya aleminde, gerekse uyanık halinde, kişi bir keramet görse, keşif görse, nuru görse, bir şeyler görse, bunu söylemeye insan mecbur değil. Hatta bazen saklaması daha da iyi oluyor böylece. Evliya da bunun gibi. Evliya da çok sırlara vakıf olur evliyullah. Yani evliyanın sırlarını bir göğüs açılıp okuyabilsek, okurmaz tabii ama. Film çekmiyor onu böyle. Çekmiyor onları böyle. Onları. Onların böyle milyarda birini görebilsek, evliyanın neler neler var sırrında. Fakat evliyalar da bu kerametini, sırrını insanlara söylemeye mecbur değiller. Hatta saklamaya mecburlar çoğunu. Bir evliyullah eğer ehil olmayan kişiye bir sır verirse başına bela da geliyor böyle şey. Ama peygamber onların işi başka işte muhtemelen. Yani peygamber ne yapacak? İnkar edileceğini bildiği halde yine bunu insanlara söyleyecek. Söyleyecek. Bunun için Allah-u Teala Mevlamız peygamberimize tasdik için Mevlamız ayet-i kerimeyi gönderdi. Mevlamız şöyle bu ayet-i kerimesinde Bismillah. Sübhanellezi esra bi abdi. Sübhane mastar deniyor buna. Sebbaha fiilinden mastar oluyor. Allah-u Teala'yı tesbih etme anlamında. Mastar tabi ilmi olarak buna fazla girmeyeyim. Pek anlayamayacağı için. Fiili mahsuf mastardır bu. Yani Üsebiyullah'a Sübhanen anlamında Allah-u Teala'yı Mevlamızı çok çok tesbih ederim. Hatta burada çoktan murat da sürekli anlamına geliyor. Allah-u Teala'yı Mevlamızı sürekli çok çok tesbih ederim. Allah-u Teala Sübhan'dır. Ne anlamına geliyor Sübhan, tesbih muhteremler? Şimdi tesbih diye aklımıza belki de o dizili ipe şeyle gelebilir böyle. Boncuklarının aklına gelebilir. Biz ona tesbih diyoruz Türkiye'de. Tesbih diyoruz. Aslında tesbih Allah-u Teala Mevlamızı noksan zıfattan tenzih etme anlamına geliyor. Yani şu önemli konu tesbih konusu böyle şey. Çünkü namaz rükûde Allah'a tesbih var Sübhane diye. Secdede Allah'a tesbih var. Namaza girişte Sübhane okuyoruz, Allah'a tesbih var. Namaz mütakip Allah-u Teala'ya tesbih ediyoruz Sübhanallah diye. Bu kadar önemli bu tesbih konusu. Nedir bu? Yani Allah-u Teala Mevlamız her türlü noksanlıktan müberra öte, münezzehtir Mevlamız. Her türlü noksanlıktan Allah münezzehtir. Nedir noksanlık muhteremler? Yani bir şeyi haşa akıl erdirememe, bir şeyi görememe, gaflet olma, bir şeyi duymama, güç kuvvet yetiştirememe anlamına geliyor. Allah-u Teala'dan başka ne kadar varlıklar varsa her varlığın gücü sınırlı, farklı. Mesela aslanın gücüyle kedinin gücü bir değil. Aslanın gücü daha çok kediye oranla çok güçlü ama yine sınırlı ama. Onun yapamayacağı işler var aslanında. İnsana bakarak meleklerin de gücü çok birden farklı ama onun gücü yine sınırlı. Onların bilgileri sınırlı, görüşleri duymalı, sınırlı oluyor. İşte Allah-u Teala Mevlamız sonsuz, sınırsız her sıfatına Mevlamız. Sonsuz ve sınırsız Mevlamız her sıfatında, her şeyi görmesinde. Mevla her şeyi görüyor muhtemelenler. Bizi görüyor mu? Kaba laf böyle şey. İçimizde muhtemelen. İçimizi yaratan kim? İçimizi düzenleyen kim? Beynimizi yaratan, beyne bu çalışma sistemini veren kim böylece? Yani beyinde hücreler var, merkezler. Onu yönlendiriyor bedeni. Merkez, kim o merkezde? Hücreler bakınız, hücreler böylece. Evet, canlı ama bilinçsiz bize göre. Duyan hücre duyuyor. Beyin çalışmasın, kulaktan gelen ses kalır böyle, çarpmak kalır bu işte. Dış kulaktan gelen sesler böylece. Yani duyan, gelen sesleri anlayan, görüntüyü gören hep beyin bunlara böyle şey, hücrelere böyle şey. İşte ama bizim nedir görüşümüz? Sınırlı. İlerisini göremiyoruz biz. Sınırlı. Ses duyuyoruz ama sınırlı. Gücümüz sınırlı. İşte Allah-u Teala Mevlamız, onun her şeyi sonsuz ve sınırsız. Mesela bir hasta, öyle hasta artık müptela olmuş ki imtihan olarak Mevlamız'dan, tıp tamam diyor. Yani tıp elini kaldırıyor, teslim ben diyor. Bir şey yapamam bana böyle diyor. Yani tıp bitiyor. Öyle hasta yakalanmış, tıp duruyor böyle. Buna bir şey yapılamaz böyle diyor. Her ümmete kesilmiş. Deniz bitmiş yani böyle. Ama Allah-u Teala dilerse böyle bir anda muhteremler verir böyle şey. Hatta bir örnek vereyim Kur'an'dan muhteremler. Mevlamız buyuruyor. Kem min fiyetin galebet kesinlikle ilahır. Mevlam buyuruyor. Az bir fiye, cemaatler, toplumlar çok cemaatlara Allah'ın izniyle galip geliyorlar. Biiznillah. Allah'ın izniyle. Allah'ın ashabının arkadan geliyor ama. Bakın şimdi muhteremler. Allah-u Teala Mevlamız dilerse, bela dilerse az bir toplum, az bir toplum çok büyük toplumlara galip üstün gelebiliyor. Gelebiliyor. Bu tabi insanı açısından da geçerli bu. Mikroplar açısından oradan geçerli işte muhteremler bence bakınız. Yani bir organı artık zararlı mikroplar istila etmiş organı, tamamen kapsamışlar. Organ artık bitmiş artık. Ona karşı savaşacak, tamam bedende akyuvarlar var, ona savaşacak. Ama onlar artık yenilmişler, zayıf düşmüşler böylece. Ama Allah-u Teala dilerse Mevlam, bir anda Mevlam, akyuvarları Mevlam galip kılar. Az da olsa onlar o anda, onları mağlup eder Mevlam. İşte Allah-u Teala Mevlamızın her türlü sıfatları böyle, sonsuz, sınırsız. Şimdi burada Mevlam buyuruyor, Sübhanellezi esra bi abdihi. İşte her türlü noksandan münezzeh olan, her şeyi sonsuz, sınırsız olan Yüce Mevlamız, ellezi o Mevlamız, esra bi abdihi, kulunu o gece yürüttü. O götürdü oralara. Yani evet, Peygamberimiz peygamber de olsa, kuldur, beşerdir, bir anda kuruşa gidemez. Göklere çıkamaz ağır bedeniyle. Çıkamaz. Mevlam ne buyuruyor bir arada? Muhammed çıktı Mevlam buyurmuyor da bakınız. Mevlam buyuruyor. Onu işte o yüce Allah kulunu o yürüttü gece. Demek o açıdan bakınca iş tabii değişiyor. Mevlam değiştirir. Hatta bir hemen örnek vereyim aklıma gelmişken muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç dönüşünde, Miraç dönüşü Peygamberimiz, tabi orada anlattı bunları. O konuya sonra geleceğim inşallah da. Ebu Cehil sordu Ebu Bekir'e, Ebu Cehil. Ya Ebu Bekir, bak ne diyor senin sahiben, Peygamberin arkadaşın bak ne diyor? Gece buradan bir kısa bir anda kulise gitmiş, bütün gökleri çıkmış gelmiş. Bu olabilir mi yani? Sen buna inanır mısın? Ebu Bekir şöyle cevap ver vakit derler. Ne kadar diyor peygamber gelmişse yeryüzüne, peygamberlerin hepsine Cebrail Aleyhisselam geldi mi? Geldi. Bütün dünyamını kabul ediyor. Peki diyor Ebu Bekir, Ebu Cehil'den kafire, ey Ebu Cehil diyor bak diyor. Bütün insanlar diyor kabul ediyorlar ki diyor, Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne iniyor. İniyor. Nerede iniyor? Sidre-i Müntaha'dan. Yani yedik göklerin ötesinden Cebrail Aleyhisselam bir anda yere iniyor mu? İniyor. Gene çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki o Cebrail'i bir anda yere indiren göklerden, bir anda göklere çıkaran Mevla neden peygamber çıkarmasını buyurun muhteremler? Arş verş Peygamber yarattı muhteremler. Yaratıldı. İşte işin özü burada. Efendim nasıl çıktı? Hayır çıkamaz. Peygamber çıkamaz muhteremler. Hatta o sabah Peygamber verince miracını bir müşrik, muannika inatçı müşrik Peygamber şöyle dedi Peygamberimize. Ya Muhammed dedi sallam. Bir ayağını yerden kaldır bakalım dedi Peygamberimize. Peygamber ayağını kaldırdı. Öbür ayağını da kaldır. Tabii kaldıramaz. Öbür basması gerekiyor. Dedi ki şimdi müşrik güldü orada. Bak iki yanı yerden kesemiyorsun. Nasıl göklere çıktın? İşte o zaman bu ayet-i kerime geldi muhteremler. Evet o çıkmadı. Kendi çıkmadı. Ama Sübhanellezi. Hem de ayetin başı burada Sübhan tesbih ile başlıyor. Yani o yüce Allah Mevlamız sonsuz kudret sahibidir Mevlamız. Büyük onun mu? Onun böyle. Diyedin yaratır Mevlam böylece. Esra gece yürüyüşe denir böylece. Bunun sülasisi lazım yani sera gelir. Sera olsa gece kendi yürüdü anlamına gelir. Esra ifal babına burada naklediliyor. Mütaddi oluyor. Yürüttü anlamına geliyor. Mesela harece çıktı denir Arapçada. Ahrece çıkardı. İfal babına geliyor. Mevlam buyuruyor. O yüce Mevlamız gece yürüttü. Allah yürüttü. Kimi? Bi abdihi kulunu. Mevlamız Peygamber'e sormuş Miraç'ta muhteremler. Allah Teala. Habibi Muhammed'im. Hangi ünvandan hoşlanırsın? Resulüm mü? Habibim mi? Hangi ünvanı hoşlanırsın, seversin? Peygamber böyle boynu büktü de Ya Rabbi sana kul olsam bana kulum desen onu hoşlanırım. Kulum desen hoşlanırım. Mevlam burada öyle buyurdu şimdi böyle. Bir abdihi o Mevla gece yürüttü. Bir abdihi kulunu, kulun Muhammed'ini yürüttü böylece. İşte bakın muhteremler değil mi böyle. Mevla'ya kul olmak böylece. Onun huzuruna dikilmek böyle. Eli bağlamak. Sen benim Rabbimsin. Ente Rabbi ve ene abdük. Bu tevbi istiğfarın reisi başı budur muhteremler. Allahümme ente Rabbi. Ey geliyor başı böyle. Sen benim Rabbimsin. Sen beni yarattın. Ve ene abdük. Ben senin kulunum. Ayrıca burada bir işaret var. İsa aleyhisselam'a haşa Allah'ın oğlu diyenler ya da Allah diyenler haşa. Üç Allah'ın biri diyenler. Mevlam buyuruyor burada. Allah Teala kulu Muhammed'ini gece yürüttü. Nereden nereye? Arkadan leylenk tekrar geliyor burada. Bu da bunu tekiden geliyor. Bir de burada temim var. Leylen iki üstün buna temim deniyor. Bu temim de burada kıllet için geliyor. Azlık için geliyor. Yani Allah Teala Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni gecenin çok az bir zamanında Mevlam yürüttü. Minel Mescidil Harami. Mescid-i Haram'dan. Mescid-i Haram Kabe'yi çevreleyen kısma denir böyle. Orta Kabe-i Muazzam Beytullah, kıblemiz elhamdülillah. Onu çevreyen o bölgeye Mescid-i Haram deniyor. Niye haram deniyor? Orada bazı iş yapması haram oluyor orada böyle işe. Şimdi mesela muhteremler bir kişi dışarıda başka bir yerde Allah korusun birisini öldürse bile katil bile olsa o kişi bu Mescid-i Haram'a Kabe'ye girip kaçtı mı orada dokunmaz kendisine muhteremler. Orada dokunmaz böylece. Yani orada kavga olmaz, dövüş olmaz, savaş olmaz. Ne kadar suçlu bile olsa bakın böyle. En ağır bir cani suçlu bile olsa o Kabe'nin bulunan Mescid-i Haram'a içine girmiş de girdi mi o da emindir. Vela buyuruyor. Ve men dehalehu kâne amin amelem yok. Ve men dehalehu kim oraya dahil olursa kâne amin emindir orada böyle işe. Peki ne olacak bu kişi orada? Adam öldürmüş. Haksız yere katil olmuş. Kabe'ye karşı sığındı. Orada ebedi kalacak mı? Kalamaz. Neye kalamaz? Dışarı çıkıp yakalanır. Tabi tuvalete gelecek. Hadi zemzem içsin orada. Acıkacak. 3 gün, 5 gün, 15 gün acıkacak tabi kişi böylece. Yani dışarı çıkmaya zorlandığı zamanlar zorlama haline getirilir. Orada yakalanır. Aslında görür bu şekilde böylece. Yani orası Kabe'nin bulunduğu çevre haram bölgesinde böylece. Orada bağış yapması haram oluyor. İlleli Mescid-i Aksa. Böyle oradan peygamberimizi nereye kadar yürüttü? Mescid-i Aksa'ya kadar. Mescid-i Aksa biliyorsunuz Kudüs'te muhteremler. Kudüs'te. O garip Kudüs'te bugün. Derler. Ellezi öyle Mescid-i Aksa'ya ki barekna havlehü etrafını çevresini onu mübarek kıldık Mevla buyuruyor. Mübarek, bereketli kıldık. Bu iki anlama geliyor. Bir maddi bereket, bir de manevi bereket. Hemen her bir peygamber oraya uğradı. Yine etrafı da oranın etrafı da o çevreye göre en bereketli yerdir böyle. Sulak böyle, meyvesi, zeytini çok olan bir yer orası. Şimdi Mevlam bize burada buyuruyor, Miraç'taki aslı hikmet amaç nedir? Niçin bu vaki oldu? Li nüryehü, Mevlam buyuruyor, li nüryehü min ayatina. Li nüryehü, ona, yani Habibine, Peygamber Allah-u Teala kuluna göstermesi için, neden? Min ayatina, ayetlerinden bazılarını. Hepsini tabi değil, kavrayamam. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri niye çıkıyor Miraç'a, göklere çıkıyor Peygamberimiz? Allah'ın kudretini yarattığı varlıkları görecek böylece. Şu kainatın nasıl bir düzenle çalışıyor kainat? Ya muhteremler. Yani gök atmosferi aşacak. Atmosferde ne hikmetler var? Sonra birinci semada neler oluyor böylece? Nasıl ki mesela bir fabrika, otomotiv büyük fabrika diyelim, onun bir merkezi vardır. Onu çalıştıran, yöneten, yönlendiren bir merkez vardır. İşte bu madde merkezi de birinci kat gökte muhteremler. Orada böylece. Nereye, ne zaman, ne kadar yağmur tanesi yağacak? Orada melekler var, görevli. Orada muhteremler. Ne kadar bulut oluşacak? Yağmurun tanesinin niteliği nasıl olacak? Yağmur tanesinin niteliği nasıl olacak böylece? Şimdi mesela bir örnek vereyim kısaca. Tabii çok geniş bu sırlar muhteremler. Bu hikmetler çok ama çok geniş. Bazı sene ayıbı olmaz mesela muhteremler. Meyve geçen böyle. Ayıbı olmadı bu sene. Bazen incir olmaz. Bazen armut olmaz. Bazen şeftali olmaz, o sene muhteremler. Kişi aynı gübreyi koyar, hatta yağmur da yağar. Yağmur da yağar ama yine o meyve olmaz bu sefer. Çevrede olmaz muhteremler. Niye olmuyor muhteremler? İşte gökten gelen yağmur niteliği buna bağlı muhteremler. Uzaydan dünyamıza göktaşları geliyor muhteremler. Göktaşları geliyor. Işınlar geliyor böylece. Onlar uzaya çarpınca parçalanıyor, yanıyor, parçalanıyor, toz haline geliyorlar böylece. İşte gökten, yerden çıkan su buharı onlarla birleşiyor, üzerine buharlaşıyor, yoğunlaşıyor. Oradan gelen o maddeyle bu sene ayva ile ilgili bir meyve madde gelmedi. Ayva olmuyor. İstediğin kadar bu da, istediğin kadar gübrele, istediğin kadar suyunu da ver, çok cılız tek ufak ol böyle. Olmaz muhtemelenler. Olmaz bu şekilde böylece. Bakmışsın seneye dallar kaldırmıyor muhtemelenler. Kaldırmıyor. Yani her şey birinci semadan yönlendiriliyor. Şuraya şu kadar yağmur yağacak. Yağmur tanesi niteliği, ağırlığı, içinde içerdiği kimyasal özellikler nasıl olacak? Ne kadar rızık olacak, kaç tane pirinç, kaç tane mercimek olacak, kaç tane kiraz dut olacak, Oradan yönlendiriliyor muhteremler yani. Çok tabi ince işler bunlar. Mevlamız buyuruyor, Allah-u Teala Habibi kulunu Meşri Haram'dan aldı. Önce Meşri Aksa'ya, sonra tabi göklere çıktı. Niçin? Allah-u Teala'nın ayetlerini, kudretini, azametini şu kâhinteki denge düzeni görsün. Nasıl çalışıyor denge düzen? Melekler nasıl harıla çalışıyorlar? Bunları görsün için. İnne hüve semiyül basir. Allah-u Teala Mevlam Celle Şanlığı es-semi'ah, işitir. Peygamberimizin tesbihatını zikrinde Mevlamız herkesin zikrini konuştuğunu işitir böylece. Hayır şer. El-basir, Mevlamız her şeyi görüyor. Şimdi gelelim inşallah muhterem cemaatimiz Peygamberimizin Kudüs'e gidişine nasip olsa inşallah. Peygamber buyuruyor, hadis-i şerif aleyhisselam hatırlığı buyuruyor, Peygamber buyuruyor. Yani hadisler çok sahih hadisler bunlar, çoktur bunlar. Tevatüre yakındır. Peygamber aleyhisselam hadretleri yatsı namazından sonra iki rivayet var. Biri Ümmü Hanin'in evinde, Ebu Talib'in kızının evinde, biri doğrudan doğru Kabe'nin yanında, Hıcı denen, yani çıkıntı vardır altının bulunduğu yerde, orada. İki rivayet var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor, ben diyor uyku ile uyanıklık arasında idim. Zaten Peygamber uykusu öyle ağır olmaz mı? Yani peygamberlerin her biri uyurken onların gözü uyur, beyinlere dinlenir ama onların kalbi uyumaz. Ne anlama geliyor bu? Tabi bilemiyor, yaşayan biri bunlar ama muhteremler. Yani evden aldığımız örnek benim size izah edeyim inşallah. Yani onların o anda kalbi çalışır. Bizim kalbimiz çalışıyor, yani bizimki tık tık ediyor ama. Onların kalbi, kalp gözü açılır. Yani peygamberler uyurken yanında kimler oturuyor, kim giriyor, kim çıkıyor, ne konuşuluyor, hepsini görür duyar peygamber muhteremler. Hatta evliya da bunu duyar muhteremler. Yani bu keşf-i kulüp derler buna ki evliyanın ilk kerameti budur, evliyanın böyle şey. Bir evliyullah mesela evinde bir odada yatıyor. Tek başı yatıyor, uyuyor da böyle. Hatta horlayabilir. Yani solunumda bir engeli vardır, evliyolu horlayabilir böyle. Bakan tam ağır uyku denir böylece. Ama odasına yerine çıkanı, hatta diğer odaları böyle. Ona göre böyle bütün duvarlar şeffaflaşır böyle. Onları görür muhteremler. İşte buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, uyku ile uyanık arasında idim buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam geldi buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber buyuruyor ki, ya Muhammed, Rabbim seni davet ediyor. Gökleri seyran etmeye, bu ilahi kudreti görmeye Rabbim seni davet etti. Bana Rabbim bu görevi verdi. Seni almaya geldim. Peygamberimizin Ümmü Hanne evinde olduğu daha kuvvetli rivayet. Zaten o evde Safa ile Merve tam ortasındaydı. O günkü ev oradaydı. Peygamberimiz için tavan açıldı, yarıldı. Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam ikisi beraber Allah Peygamberimizi Kabe'ye getirirler muhteremler. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'yi muazzamayı tavaf etti. İki kez namaz kıldı. Sonra altınlı alt kısmında Hıcır denen kız peygambere böyle yaslandı. Cebrail Aleyhisselam peygamberimizin ta böyle göğüsten aşağı durup peygamber göğsünü yardı. Bu uzlanmasına beri yardı muhtemelenler. Yardı. Ama bıçakla mı? Kan çıktı mı? Çıkmadı muhtemelenler. Nasıl oluyor? Artık bugün insan bunu anlaması gerekiyor. Anlamamız gerekiyor bizim. Neden? Öyle mesela ışınlar var. Öyle ışınlar var şimdi böylece. Ne oluyor? Acısız Kansız amet oluyor insanlar işte muhteremler. Ya safa taşı, safa taşı parçalıyor böyle bak. Lazer ışınları böyle tak tak vuruyor, parçalıyor bunlara böylece. Kan çıkmıyor, keşik olmuyor muhteremler. Tabi Cebrail aleyhisselam o lazer ışınlarından daha şeffaf nur Cebrail aleyhisselam. Cebrail peygamberimizin göğsünü yardı. Ağrı var mı? Ağrı yok muhteremler. Kan var mı? Kan yok. Peygamberimizin mübarek kalbini çıkardı. Cennetten bir leğen getirildi, cennet leğeni. Tabi cennete ait özel leğen getirildi. Orada Cebrail aleyhisselam peygamberimizin göğsünü zemzem suyuyla yıkadı. Bakın muhtemelen, bunda ibret varmış şimdi bence. Eğer cennetteki su zemzemden daha iyi olsaydı, onu da yıkaması gerekirdi bakınız. Cebrail aleyhisselam peygamberimizin kalbini çıkardı, içini açtı kalbinin. Bypass yaptım peygamberimize. İçini açtı muhteremden. Peygamberimizin kalbini ve damarlarını zemzem suyu ile yıkadı. Sonra içine ilim, hikmet, iman dolduruldu, yapıştırıldı muhteremden. Acaba neden peygamberimize böyle bir şey yapıldı? Ameliyat. Neden peygamberin kalbi yıkandı muhteremler? Adı cemaatimiz, evliyaların da bu çoğunda olur muhteremler. Ruhan amel deler bunda. Ruhani ameliyat. Evliyan da çoğunda olur muhteremler. Tabi peygamberinki daha başka oluyor peygamberde. Neden oluyor muhteremler? Eğer peygamber aleyhisselam hazretlerinin böyle kalbi yarılıp yıkanmadan oradaki o kara bazı kanlar vardır. Kara kanlar. Biraz daha kalpte bir kara nokta vardır. Onlar yıkanmadan, temizlenmeden eğer peygamberimiz göklere çıkarılsaydı peygamberimiz gördüğü olay karşısında dayanamazdı. Peygamberimiz ödü patlardı peygamberimiz. Dayanamazdı bence. Sonra şu var muhteremler, biliyorsunuz insan havası yaşayamıyor. İnsan solması da gerekiyor. Gökte hava yok. Yani oksijen belli bir noktaya kadar böyle. Hatta dünyaya kuşatan bir Himalaya Tanrısı'na oksijen yetmiyor oraya, çıkmıyor muhtemelen efendim. İnsan yaşayamıyor orada. Yaşayamıyor böylece. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri beşer insan. Havaya solunması gerekiyor. Ama gökte hava yok, oksijen yok gökte. Ne yapacak? İşte bakın muhteremler, Peygamberimizin yapılan bu ameliyat ile Peygamberimiz o hayata uyum sağlayacak duruma çevrildi muhteremler. Peki bu nasıl oldu? Bunun bir örneği var mı dünyada acaba? Her şeye muhtemelen bakınız. Maneviyatta ne varsa her şey öyle dünyada var. Nedir bu? Hepimizin bildiği muhtemelenler. Ana karnındaki çocuk 4 ayda tam can veriliyor, ruh veriliyor böylece. Tam ruh veriliyor 4 ayda. Daha önce hayat tabi var kendisinde ama 4 ayı doldurdu mu buna tam hayat ruh veriliyor kendisine böylece. Peki bu çocuk ne yapıyor? Havayı soluyor mu? Ana karnından soluyor. Oksijen de alıyor böylece. Neyle alıyor? Akciğeri değil ama hatır. Akciğeri çalışmıyor böyle. Onun solunum sistemi çalışmıyor. Yani burundan oksijeni almıyor muhteremden. Gırtlak yok onda. Akciğeri yok çocukta bak. Ana karnı çocukta böylece. Nasıl alıyor oksijenini? İşte göbek kordonu denen, göbeğinde bağlı birisi bir bağırsak böyle böylece. O annesinin dolaşım sistemine bağlanıyor. Bir eş vasıtasıyla bağlanıyor. İşte anne kanından çünkü göbek kordonu vasıtasıyla hem gıdasını alıyor, hem oksijeni alıyor, hem de oradan bunları geri veriyor. Yani şu orada tuvalet yapmıyor ana karnında bak. Orada tuvalet yok ana karnında böylece. Yani şu göbek kordonu vasıtasıyla hem de böyle ifrazatını oradan veriyor muhtemelen. Sonra ne oluyor? Çocuk dünyaya geleceği anda hatta çocuk muhtemelen eğer ters çıkarsa oluyor, ters doğum olursa hayat tehlikeli oluyor. Neden? Çünkü solunum yapması gerekiyor bak muhtemelen. Çocuk önce çocuğun başı çıkar. Çocuğun böyle başı ana karnına çıktığı gibi daha bedeni ana karnına daha çıktığı gibi hemen akciğeri geliştir çünkü hemen solunuma başlar muhtemelen. Ana karnındayken canlıydı. İnsan şeklindeydi. Aynı insandı. Ama orada başka bir hayat yöntemine bağlıydı orada böylece. Daha başlık dünyaya gelmeye başlarken başka hayata geçiyor muhteremler. Bir öyle daha vereyim hayvanat aleminden muhteremler. Kara kurbağası. Kara kurbağası yumurtasını suya atar. Kara kurbağası yumurtasını suya atar böylece. Suya atar. Erkek kurbağa da o yumurtayı döller dışarıdan. Buna dış dölleme deniyor böylece. Yani çiftleşmezler kurbağalar böylece. Erkek kurbağa, dişi kurbağa atar yumurtasını, hücresini suya atar. Erkek kurbağanın dış dölleme döller. Sonra ne oluyor bakın muhteremler? Larva dönüyor kurbağa yavrularına. O çıkan yavru 2-3 şeye kadar suda kalır böylece. Onda akciğer yoktur. Aynı balıklar gibi solungacı vardır böyle. Yani suyu çeker, sudaki oksijeni alır, suyu geri verir. Püskürtme işte bu şey böyle şey böyle şey. Bir de kurbağa arkasında kuyruk olur su içinden böyle. Yassı kuyruğu olur böyle şey. 2-3 ay sonra o kurbağa karada yaşayacak duruma gelince birdenbire bunun akciğeri gelişir, arkada kuyruğu kopar, oradan gider. Kurbağanın akciğeri geliştiği anda kuyruğu sıçrar suya çıkar. Sahile çıkar baktığımda. Çıkar böyle şey. Yani nedir bu örnekler muhteremler? Bir insan şu ateşe mecbur değil bakınız böyle. Yüce Mevla dilediği anda o varlık otomatikmen başka hayata dönüşebiliyor. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de muhteremler. Miraç'tan önce ameliyat edildi. Kalbinin yıkandığı, temizlendi. O alemlere uyum sağlayacak ortama getirildi Peygamber Hazretleri'de. Allah Teala buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail, Habibim Muhammed'im yaya yürütme. Cennete git, oradan bir binek al. Cebrail Aleyhisselam cennete gitti. Tabi bir anda gidiyor cennete. Cennete gitti. Cennette bazı bakın varlıklar var böylece. Burak denen Burak. Burak, Berk kökenine geliyor ki yani yıldırım gibi, şimşek gibi anlamına geliyor böylece. O aleme geliyor. Cebrail Aleyhisselam baktı. Aşağı yukarı 40 bin Burak bir yerde cennette. Hepsi neşeli. Bir tanesi işlenen biri mahzun böyle. Çekilmiş kenara böyle. Gözde yaşlı. Ona soru Cebrail Aleyhisselam. Ya Burak, sen niye böyle hüzünlüsün, mahzunsun? Ne oldu sana? Başını kaldırdı. Ya Cebrail. Bundan 40 bin yıl önce bir şey duydum. Ya Muhammed diye. O isme aşık oldum. İçim yaktı o isim benim, Muhammed isim yaktı. Ona aşık oldum. Onu görmeyince ne artık otlayabilirim, ne yem yiyebilirim, ne su içebilirim. Cebrail dedi ki, gel seni bu akşam maşukuna kavuşturayım. Aldı getirdi. Ama tabii muhteremler, cennetin hiçbir şeyi dünyaya benzemediği için o da dünya harına benzemiyor ama. Katırdan küçük, merkebin büyüğü, ortası. Ama gümüşün beyaz, gümüş şeklinde sanki böyle, madeni sanki böyle. Yani deri değil, tüy değil mutmaktan böyle şey. Yüzü insan şeklinde. Aynı insan yüzü, açık, fesih, konuşabiliyor. Konuşabiliyor. Yani kuyruğu başka, ayağı başka, mücevherlerden bu şekilde. Öyle tabii bir cennet varlığı. Varlığı. Peygamberimiz onu getirdi. Burada Cebrail sen getirdi. Burada ya Muhammed. İşte Rabbim sana bunu gönderdi. Buna bin önce Kudüs'e gideceğiz. Beşik'te aksa gideceğiz bence. Peygamber tam binecek Burak'a. Burak bir sertlik yaptı Burak. Burak. Yani sanki ya, huysuzluk yaptı Burak böyle. Bindirmiyor üzerine. Cebrail Aleyhisselam dedi, ya Burak ne oldu sana? Bak Resulullah sana binecek. Dedi ki Burak, ya Cebrail, yarın mahşer günü Peygamber'in kabrinden kalktığı zaman da eğer benim üzerine binerse o zaman duracağım buyurdu. Bana söz versin. O gün eğer başka burağa binerse o zaman ben yine mahzun olurum orada. Peygamber dedi ki evet ya Burak dedi. Peygamber başını sıvazladı. Mahşer dedi senin üzerine binerim. O zaman Burak rahatlığı durdu bu şekilde böylece. Peygamber'e bindi muhteremler. Cebrail Aleyhisselam önünde, Mikail Aleyhisselam arkasında, Aziz Aleyhisselam orada böylece. Binlerce melekler böyle. Böyle bir törenle böyle Peygamberimiz çıktı. Bu Burak gözünün gördüğü yere bir ayağına basıyor. Ama ayağı yere değmiyor böylece. Uçar gibi. Mesela tabi orada mesafe açık böyle. Görüş uzun. Yani 50 km ilerisinden görüyorsa orayı bir adıma batıyor böylece. Öbür adımı oraya. Giderekken yolda sağdan bir ses geldi Peygamberimize. Ya Muhammed dur diye. Peygamber durmadı. Biraz sonra soldan bir ses geldi. Ya Muhammed dur diye. Peygamber durmadı Aleyhisselam Hazretleri. Sonra bir kadın çıktı. Kadın çok süslenmiş. O kadar ziyaret takmış kadını o kadar süslenmiş. O çıktı önüne Peygamberimizin. Ya Muhammed dur biraz. Peygamber durmadı. Kadın çok süslenmiş ama yaşlı, çok yaşmış kadın. İleride bir genç çıktı, çok nurlu genç. O Peygamber dur yağma deyince Peygamber durdu. Peygamber soru Cebrail Aleyhisselam'a, ya Cebrail ne kim bunlar? Gördü ki ilk sana dur diyen sağdan o Yahudiliğinin sesi idi. O sese eğer biraz meyletseydin ümmetin Yahudiliğe meyledebilirdi. Soldaki ses Hristiyanlığın şahsi manevi sesi idi. O sese meyletseydin ümmetin Hristiyanlığa meyil edebilirdi. Peki kardeşim Cebrail o yaşlı kadın kim çok süslü o dünya işte böyle işte. Dünya asardı yaşlandı. Artık ömrünü tamamladı artık böyle. Dünya artık son asırların artık dünya. Ama insan aldı süsü aldı insanları. Peki o genç kimdi ya Cebrail? O İslam dini işte böyle. Elhamdülillah genç İslam dini. Peygamber İslam Hazretleri Medine'ye gelince Cebrail buyurdu ki ya Muhammed in iki kat namaz kıl burada. Sen yakında buraya geleceksin, buraya yerleşeceksin böyle işte. Yine Peygamberimizi Tur-i Sina'ya gelince orada Cebrail'i indirdi. İki kez namaz kıldı Tur-i Sina'da. Derken Kudüs'e gelindi muhteremler. Kudüs'e gelindi. Kudüs dünyanın en eski şehirlerinden birisi. Ne zaman bina edildi bilinmiyor muhteremler. Yalnız Musa Aleyhisselam'dan sonra Yuşa Aleyhisselam orasını fethetti, aldı. Müşrikler orasını aldı böyle. Ondan sonrası daha iyi tarih biliniyor. Ondan öncesi fazla bilinmiyor Kudüs şehrinin. Dünyanın en eski şehirde birisi Kudüs. Orada bulunan Mescid-i Aksa. Aksa en son anlamına geliyor. En uzak anlamına geliyor. Mekke uzak olduğu için ona bu ismi verilmiş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Aksa'ya gelince Burak'ı orada bir kaya var. Hala duruyor muhteremler. Hacerül Muallak denir Türkiye'de buna. Hacerül Muallak denir böylece. Sahra. Üzerine tabi meşit var. O zaman yoktu meşit ama. Emeviler zamanında üzerine meşit yapıldı. Sahra. Çok büyük mübarek bir yer muhteremler. Altı boş böylece. Altı boş. Yani bir kenara tutuyor. Altı insan giriyor. İnsan boyundan yüksek. Altı boş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Burak'ı orada bir halkaya bağladı. Nedir bu? Demek ki sebebe tevessül gerekiyor. Toprak kaçmaz tabii. Gerekiyor. Peygamber Mescid-i Aksa'ya gelince yeryüzüne ne kadar peygamber gelip geçmişse hepsi peygamberi karşıladılar. Beşiktin önünde karşıladılar böylece. Artı 124 bin eksi fazla Allah tabi sayısını Mevlam biliyor. Hepsi karşıladı, peygamberi karşıladılar. Ve oradan Mescid-i Aksa'ya girildi. İçeriye girildi. İki dakika namaz kılınacak. Böylece. Ama imam kim olacak? Peygamberimiz Adem Aleyhisselam'a baktı. Dedi ki ya Adem sen bizim babamı dedemişsin. Ben senin torunum, önüne geçemem senin. Sen buyur mihraba geç. Şöyle buyurdu muhtemelen Adem babamız. Gözden hafif yaş geldi. Evladım Muhammed, Rabbim bana cennette şu ağaca yaklaşma buyurdu. Şeytana aldandım. Ölmem zannetti, ebedi yaşarım diye o meyvesini yedim. Allah'a emrini dinlemedim o anda. Allah bunu mahşer bana soracak. Ne olacak halim diyor. Adem Aleyhisselam, ben geçemem. Nuh Aleyhisselam, ya Muhammed, ümmetime beddua ettim. 950 yıl uğraştım onlarla, en son artık sabrım tükendi, beddua ettim onlara. Allah'ım bir tek kişi bırakma, hepsini helak et dedim. Ama Allah bunu bana soracak, mahşere yine böyle şey diyor. Bu şekilde gele gele, Peygamber'e sıra geldi. Cebrail tuttu Peygamber'in elinden, dedi ki, ya Muhammed, sen varken bunlar öne geçemez buyuruyor. Peygamber mihraba geçti. Halen orası belli muhteremler. Gidenler bilirler. Meşid-i Aksa'da böyle Meşid-i Aksa aşağı merdiven aşağı iniliyor. İniliyor. Üstündeki meşid ayrı. Altı Meşid-i Aksa'dır. Hemen sağ tarafında Peygamberimizin namaz kıldıkları peygamberlerin kıldığı yer. Cebrail Aleyhisselam müezzin. Resulullah imam mihrapta. Cemaat hepsi peygamber. Peygamber. Orada iki rekat namaz kılındı. Tabii ne oldu? Nasıl namaz oldu? Onu bir Allah bilir muhterem kardeşe. Nasıl feyiz namaz oldu? Kim bilir ne kadar sürdü? Nasıl namaz oldu? Onu bilir muhteremler. Peygamber orada iki rekat namaz kıldı Aleyhisselam Hazretleri. Ondan sonra elhamdülillah göklere uruş miraç başladı. Şimdi biraz da gelelim inşallah Meşid-i Aksa'ya muhteremler. Gelelim. Meşid-i Aksa bizim de ilk kıblemiz idi. Mekke Mükerreme döneminde, Medine'nin de ilk dönemlerinde Meşid-i Aksa Müslümanların da kıblesi, kıblemiz idi. Oraya dönerek namaz kıldık muhteremler. Nedir Meşid-i Aksa? Meşid-i Aksa'yı ilk yapan Davud Aleyhisselam Hazretleri. Hem peygamberdi, hem padişahdı kendisi. İki kişi onunla birleşti. Oğlunun ikisi de birleşti. Yani onunla da birleşti. Davud Aleyhisselam Hazretleri Meşid-i Aksa'yı yapmaya başladı. Çok derin temellerini kazdırdı. Her taraftan değişik taşlar getirdi. Gayet süslü işlendi bunlar. Ama ancak bir insan boyu kadar böyle duvarla yükseldi. Davud Aleyhisselam ömrü bitti. Öcen tabi anlayınca oğlu Süleyman Aleyhisselam'a, Sultan Süleyman meşhur oğlu, ona vasiyet etti. O da henüz daha genç çocuk ama daha böyle. 13 yaşlarında ama. Yavrum dedi, bunu sana dedi vasiyet ediyorum. İnşallah sen bunu tamamla yavrum dedi muhteremler. Sonra onun yerine Süleyman Aleyhisselam Hazretleri padişah oldu, devletin başına geçti. Ona Rabbim peygamberliğe verdi ve Süleyman Aleyhisselam Hazretleri, ki meşhur Sultan Süleyman diye meşhurdur, 7 senede tamamladı, 7 senede böyle. Çok ama en kıymetli mücevherler böyle, getirdi dünya her tarafından böyle. Yakutlar, zümrütler, inciler, gümüşler, altınlar, en değerli mücevherlerle o direkleri yaptırdı. 7 senede Meşid-i Aksa'yı bitirdi muhteremler. Yalnız aynı meşid durmuyor ama şimdi. Yeri aynı yer. Aynı yer, yeri aynı yer böylece. Asuri hükümdarı Butunasar onu yıktı muhteremler arasına. Yaktı, yıktı arasına böylece. Sonra tekrar yapıldı. Sonra da Romalılar onu yıktılar. Romalılar yıktı arasına böylece. Peygamberimiz miraca gittiği gece orası haraptı. Yani temeli duruyor, temel taşları duruyor, yeri belliydi orası. Yani harap bir haldeydi. Sonra elhamdülillah Hazreti Ömer'in zamanında orası Müslüman eline geçti. Kudüs Meşid-i Aksa geçti muhteremler. Tabi ondan sonra tahmin edildi. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İngiliz eline geçti. Osmanlı çıkıp oraya geçti muhteremler. Geçti. Şimdi biliyorsunuz tabii Yahudilerin ellerinde Mescid-i Aksa muhteremler. Onun tabanına yıkma uğraşıyorlar, yakma uğraşıyorlar, tahripme uğraşıyorlar bir arasını, uğraşıyorlar. Tabi orası bizim de eski kıblemizdir. Bize göre orası da kutsaldır muhteremler orası. Hem inşallah Allah'a dua edelim muhteremler, inşallah orası İslam'a geçmesi için. 67 yılında muhteremler oraya gitmiştim. İkinci defa gitmiştim oraya. 67 yılında Kudüs ikiye bölünürdü o zamanlar böyle. Eski Kudüs denen kısım, yani asıl kutsal olan kısımlar Ürdün'e aitti böyle. Arada duvar vardı. Bilin biriketten duvar. Hatta sıvasız biriketten duvar vardı. Aşağı yukarı 3 metre yüksekliğinde var tahminim. Üzerinde dikenli teller var üzerinde de böyle. Geçinmesi için bu Kudüs'ü Meşid-i Aksa kısmı, kutsal kısımları Ürdün'ün elindeydi muhteremler. Ben orada ziyaretten çıktım, oradan gittim. Medine'ye gittim. Haber geldi ki İsrail denen o kefereler o bölümünde almışlar diye muhteremler. İnşallah kurtarır inşallah Teala. Şimdi aziz cemaatimiz, tabi Miraç'ın baştan söylediğim gibi ancak ki İsra bölümünü bu anlatabildik. Yarın inşallah, ama tabi burada olmayacak. İlk olacağım inşallah nasıl olsa. Öbür kısım geçeceğim inşallah. Lillahi Fatiha.